دلیل وحی نه مراد هغه دلیل دی چې پای کې ذکر د وحی او یا مراد د وحی لکه تر تاسو سورة هود آیت نمبر 25 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فتحقيق ترى إكرام نوح عليه السلام قوم فلتا إني لكم نذير مبين بشكا سرقات صفارا جلهم يحكارهم لقد أرسلنا إرسال مرادك وتبين په دلیل وحیدی او په دلیل نقلی کې معمولی فرق دی. دلیل نقلی ورته په دې اعتبار ورته چې هغه خبره د پیغمبر په حواله باندې یا د فرښتو په حواله باندې او یا د جناتو په حواله باندې ذکر کېږي. دلیل نقلی او چې پای کې لفظ د ولي ذکر شي او د احسان ذکر شي دیا ورته دلیل وحی دی. اوس دا ورته دی خبره چې دلیل نه دی. شنو هر اسلام او سلام دا خبره کوي چې ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دا وا څه دی یو څه هغه دلیل نه کړی دلایل استقراریه استقرار کثیر د فار د سلف دی نو معنا دا سلف الاقرار سلف الاقرار من الخصم د خصم نو د مخې مقابل نه اقرار او اعتراف اغوښتل چې خصم او مقابل اقرار وکړي تغیر اعتراف نکی او دا دلیل بی دوستان باقیده مخالف او مدی مقابل تدر که خبر معبری تی تغیر باقیده اعتراف کرد چونکه دا دلیل اغا مختلفی پر طرف تا اقرار ملن حسن بانی دې وجنا بعضي مفسرین حضرات دا مسمى کوي په دلیل سلبي باندې ای وتا دلیل سلبي وایي او مولانا حسین علی صاحب رحمه الله بلغة الهران كده دوال دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الخصم ده دليل عقلي وكسم دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الحكم. او په دلایلو واقعیو کې دا چې کوم دلیل دا موجود ګڼل کېږي، ځکه حکم او مت مقابل لري ځای د حکم او د مت مقابل خبره هغه ته دلیل په تور باندې ورته کوي، دا یې نه مقابل په انکار کوي، ځکه د خپل اقرار او د خپل کول او د خپل اعتقاد او د خپل نظریه انکار یې نه کوي. او هغه خبره موجوده خبره چې ستا مت مقابل او ستا دښمن انتاثر کوي. شاعر وایي که نه، ومریح حکم ما شهدت لها ذراتها والقصد ما شهدت به الاعضاء. ښایسته ښځه هغه ښځه وي چې د هغې بلې کوم اعتراف کوي چې زما دا بند ښایسته ده، ومريحة إذ حسينة مع شهدتها ذراتها. حيث أن أنا أعي إذا أعي بن إعترافتي في ذات السواء أو بن تبلي بن ذات السواء تصفاته تكمالاته حتى الإنسان إعتراف نفي نتسين نسيوا بن تبلي بن فبعض الشكل في ذات السواء أو ذات كمالاته ولا یقینا پای کې به هغه کمالات او صفات او خصم او قوتي جماعت په کې موجود وي. اول فضل ما شهدت به الاعذار، او کمال هغه کمال دی چې ستا دښمنې اعتراف وکړي چې واقعي په دې نړۍ کې کمال کړی، لکه معتقدین خو هغې په خود تسلیمن چې د چا به سره صادق وي، د چا به سره مینه وي، د چا به سره عقیدت وي، هغې خو په خود ستا د فضل او ستا د کمال اعتراف کوي. او چې صاحبت مقابل او دښمن وي او هغه وایي چې دښمنۍ کې دا کمال دی، نو یقینا هغه کمال به کمال وي. نو دا قسمه صحیح دا انتلاعي مضبوط دی ځان په کار. نو قرآن مجید دا قسمه دلایل استقراریه ذکر کوي. سورة النمل نل سما پارا پیتن نمبر ہے قرآن دی دنو لسری پاری آخرانی آیت قل او آیت ای کامبر لی سلام قریتا الحمدللہ تاریخ لاکت جللہ تعالی برا و سلام على عباده اللذی نصفا او سلامت یادی على عباده ببندگانو دلہ تعالی باندی الذين فاقن ديغانو استفا کے انتخاب کرے دے دوی استفا ہو کہ انتخاب کرے دے اللہ تعالی صدا اللہ تعالی صدا منتخب او کو بندہ دی نہ بندگان دے سلام او بدے نہ تفو کا کہ اعظم خیر ایا اللہ تعالی قرہ دے اما ریبونا جا آغا توش دی شریکان کئی دا اخیار بولا دی او کارلا تلا بولا دو اولویت پہ اعتبار بانی دو قدرت پہ اعتبار بانی دو تصرف پہ اعتبار بانی تو بولا دا ذکر تا سکتا دا غریب پتا کہ قصت نہیں مولا اللہ تک اتنا نبوتا دے رب الارباب کے ہوتے ہیں دا کٹول و خدایان اسلائے کے ہوتے ہیں ورپسی ہم پدی باتی دلائل استقراریہ کہ اللہ جل جلالہ ورده نو صرف و صرف اللہ جل جلالہ معبود ده او صلصو دا شرکان صلصو دا ذهن او صلصو دا نزلی او دا اعتقاد مطابق ورده ده نایی که اولویت نیسته ده ایی که کمال نیسته ده که صلصو نزلی ده اور پس انځو د راي استقراضي فکر کوي او دا کومه آیت دی ام متصله ده او دی ورته د راي استقراضي دی هغه مونږ ته یاد په معنا د پد باندې ده الله تعالی ورته او قصات شرکا ورته نو نه شرکا ورته بلکہ آغا ذات ورد ایسا سمانونے پیدا کردی مکہ پیدا کردی ساسو کی رکھلائی لفارکم شریکان مکرر کردی فائر کی کم یو ذات ساسو دے چاسمان سے وجود ور کردی او سنوکی پہ وجود ور کردی لکفارک کی خالق تا سماواتو او خالق تا سوکی نیس کردی بدل تشاہ کی معبود سوکی نیس کردی اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَلْكِ آغَذَاتِ بِقَيْدَ عَدْرِهِ آسْمَانُنَا وَالْحَرْضَ عَوْسْمَتَا اَمَّنْ مَنْ مَوْتُنْ دَرِ او هم پا مانا دا بلغان دے بَلِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْضِ ساتھ اچھوڑا گا بورا نہیں بلکہ خالق تا آسمانون او خالق نظمتی بورا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَغْطَاسَ نَازِلِكَ لِتَسْقُوا ظَفَارًا مِّنَ السَّمَاءِ تَأْمَنَ مَاءً قُبُولًا فَأَنبَتْنَا بِهِ فَصْلًا غَيْرَ مُنقَطِعٍ فِي أُبُوبَانِ حَدَائِقَ بَاقَاتُ لَرَا ذَاتَ بَرْجَةٍ سَرْقَاذَا حَدَائِقَ بَسَاتِينَ او بچا کرو کار دے تے دے رونق تے دے باغنا کرتا باغنا کرو کار او کو کنا کے دے پاس زکا پر کر دے غائب کی ورا ان ذرا دے غائب کی ورا او بیا تے کوئی دوبتا تے کنتم تے انتقال فام بتنا دی حدائق قضا کا بحث ما کان لکم نشتره کو قدرت ساتھ کے انتم بیتو شجرہ زاج ساتھو درگنی کئی اونی لدی باغا کو اکرام آیا معبود شدے معبانی کلنا کلا کلا بلتو کلا خالق تسمانو اللہ کرا دے خالق تسمک اللہ کرا دے زفارات ورگن سے اللہ کرا دے او خسته خسته باغون جوڑون کو جوڑون که جات اللہ تلا ده ده ده اونی اللہ تلا زرگونی کردی نده ده نفات و بیان پر چه خسته اللہ تلا بس خیوائی بس اصوات کردی نو نا ده اللہ تلا جلالهون الاوات بل معبود کنی سلو بلکل اس قسمه توجہ نیسے فما داخل اقلاقی کی کہ انصاف ہوئی نو دو ظلم نکار رکھنی دو ظلم کو بنیاد پر ہدا کرتے بل هم بل بدوی کدی قوم ذات خلقی یعدلونا کدی اوری دهاخنا عدل یعدلون کدی دو عدول نجد لبیا کمانا دا تیارات بان رہا ہے ندو عدول نجد او سلی عم کد بل هم قوم یعدلونا عن الحق ذات خلقی کدی مختار دهاخنا بذات الحدود نفسه طب يا عدل يا عدل وعدل لا عدل يا سيدي لك يا مساواة تلاش بل هم قوم يعدلون اي يساوون به غير الله بين مصادقين ان لا تلاتر غير الله لك حالان كده الله ده غير الله فنيرك اس مساواة مشتبه ذکر اللہ تعالی خالق ہے او غیر غیر خالق ہے دا خالق او دا غیر خالق پر نسل مساوات مستر خدا دا غیر تجربی دا او دا غیر ظلم دا دا غیر بینصافی دا سی دا اللہ تعالی او دا غیر اللہ پر نسل مساوات راولی دیتے ویلی کی تصویر حق القواعد الآلیہ عادل یعجر حلولا او عادل یعجر عادلن دعات او بیاسی کتی کی مصدر عدول کی یو توجیر کی او مصدر عادل کی بلا توجیر کی دا یو دلیلی استقراری کی ورطسی بل دلیلی استقراری کی دیر اسم ام فمانا ده بل بانده او من موکوله ده بل الذي جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا او من جعل الارض قد اغفات تكرزول ذات مثلها قرارا قرارا قرارا موضع قرارا زائد قرارا د اڅو کې کاغله ګرځولې ده درې هرڅ کاغله ګرځولې ده ورنه دا په بالکل راګیلا څه څنګه کې و څه سره کې و د اڅو کې کاغله نه و وجعل خلالها عبدا كريدي فنيس غزمك كي انهارا نهرن لرا وجعل لها رواسيا او برزولي دي تزيد بارا بواسيا هنا مضبوط رواسيا جبالا سواقتا محكم او مضبوط مضبوط هنا كده اسمك بلنس او سواقتا برابر كده وجعل بين البحرين او كذا كرد الله تعالى بين البحرين فم يسقو سمندرون كي حاجزا يو فاصل لها حاجزا فاصلا ومانعا يو ترسا قوديو في او بالفرسا ترقيقو بي او ديو بسرم الى يدين او دا خطی ولی ذکر چکم سرخی خو بلی داری کسافت دیوائی او چکم اخوابی خو بلی فارق کسافت دیوائی اَلَاهُنْ آیَتِ مَعْبُوض مَعْبُلَانِ دَلَّ تَلَى سَرَاسْنَا بل اكثرهم بل اكثر ذوي لا يعلمون نكويي فدا خطو خطو حقائق بان نكويي نو اتيها ام الله تبيا استقرار وقتي فرتك الاستقرار أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُصْطَرَّةَ بَلْ بِآَرَضَاتِ إِجَابَتْ كَيْهِ المُصْطَرَّةَ مُصْطَعَةَ إِنسَانِ اذا تعارف وقت تبه فلنم في الله تعالى ويكشف السوء او ازاله التكليف ويجعلكم خلفاء الارض او بالزيتا فلرا نائبان تزمتي نشکم ذات دا کرو نکی نو دید الوحیت تفارا برا دے او کسا کدارا پیجانا مجسمی مخلوقات اعلان آیات معبود مع اللہ دل سرا سرا سنا خلیل ما تذکرون دیلت پوش کویتاسو خلیل ما دا اثر کی مقولی مطلق سے مقدم شده تذکرونا تذکرن قلیل اما تذکرونا تذکرن قلیل اما یو مانا واضح اشوا خوصو تعقول کوئی سوچ کوئی بلیل زیاد لے دلیل برابر کرادا ذکر کے لکھ دے امام راجعہ نے تو لرے فرمائے داو کرے کرے فرمانا دا آدم بن گئے داو تو دیر لکھ دو کوئی یعنی نہ چاہو نیو وزار مضمون واضح او بل لحظی اعتبار پر مسئلہ حرکوا سے قلیلن کے دانا پر دسو کو بنیاد دی آنو دارا مقبول مطلق کو بنیاد بانے دی سمزدریت کو بنیاد بانے دی لحظیفت سے دفار در مقبول مطلق محضوب شکم اعراب تو موصوفی اگر اعراب تو صفت دنیا تذکرونا تذکران قلیلن ما او ما تک دفار در تاکیب دنا کری دی ورسطی سلورم دلیل استقراری ام من یهدیکم بچی آزاد کی خالقا ستا لا ام من یهدیکم بچی آزاد کی راب مرکن ساکو فی ظلمات الفرح پشدائدو در اوٹی کی والبحر او پشدائدو در سمندر کی ذکر تو ظلمات تے مراد تے نشدائی تھی اور یا تے نال ظلمات نہیں کیا واقعہ نبیا دے مانا تھی اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ بَلْكِ اَعْضَاتِ شِرَانُ مَيْكَ اِسْتَاثُ فِي ظُلُمَاتِ الْفَرْهِ فَأَغَا يَرُودُ اُسِكِ فِي النُّجُومِ لَيْلَا دِسْبِي سَفَرْ كَوَيْ نُسْتُورُ فَزُورِ نُدَارَ نُمَيْكُوَ هُوَ الْبَحْرِ اَوْ فَأَغَا يَرُودُ سَمَنْدِرِكِ ایتک جیبانی و الى ما دالک نهارا سمندری سفر دی او درخی کوئی نغرون سبوری فائبانی دفل سمت ساگم کوئی تو دا انتظام کنک را کردے دا اللہ کرا کردے ومن یرسل الریاحا او آغازات کرانی بیما واجانو لرا خوشرن کی ورکون کی بین یتری رحمتی روان دے در رحمت ددنا کے باران بین یتری رحمتی اے خدام المطر در باران روان باران را روان دے جلانی روان دے نرم نرم او یحیق یح رواو سری نرلا دیکھی موسمی تیئی کرن شوئے چې دا یخ یخ هواګان وچلېږي او خدای د خیر او د رحمت باران نو کوم ځای چې دا کار نه کوي نه هغې لار دی او که چا پسې دا کار چې لاندې کړي چې نو هغه کې لار دی اتراون آیا معبود شه معوزاری کلا سرا سرا بلکو نلا بلکل نا تعالى الله منزه الا ترى عما دعاتنا يشركون كدي شركان كي تعالى اتنزه اشك الا ترى منزه او فاك الا ترى دولون امراق او بیلی سینا دا دولون امراق دولوی معنوی دا بانا دا اللہ دا جلالو برد او دغیت بیان دانی دا او دغیت نظری او او مجرکین نظری او بیلان دا دغیت کار دے برد اطلاعی کاری گندمانا خبر دولون امراق او بیلی سینا دا دولون امراق او بیلی معنوی دا شرط دا لیکن نجل اگر اوزا او شرط اکی دا دید اگر شوراکاو کلایا اللہ جل جلال اگر اوزا فلی مرتبی پہ اعتبار سر بیر اوچت دے دا اگر دا ذات سر اس سوپ نیشی برا بری دے ورپسې فت کړې ده استقرار امن یبدا الخلق آیا هغه ذات چې هغه پیدا کوي الخلق مخلوق لرا نو ام په معنا د بل باندې او من په معنا د الذي باندې بلکې هغه ذات چې پیدا کوي مخلوق لرا ابتداء ثم یعيده او بیا دې پیدا کوي ثانیا ومن او آغت آف يرزوككم جرزت برخي تاسوكا من السماء تاسماننا والأرض او دسمتنا يرزوككم من السماء في المطار والأرض في النبات دبرنا الله جل جلاله بارا عمرا وري تغيير سرا قسمك كي ده انبات كلا يفيدا كي او اسمك زرغنا كي نو کم ذات کې ابتداء مخلوق پیدا کړل او کم ذات کې ثانیا دوباره پیدا کړل نو ځکه چې الہ دی او که تاسو دا بے بس او عجزا خدایا او کم ذات کې تاسو د رزق لپاره د لپاره د اوبو انتظام کړی دی او د ځمکې نه د زرغونې انتظام کړی دی نو ځکه ذات معبود دی او کسرا صدا عجز او بے مصر خدایا نا باکر رسا پوچھتے اَلَاهُمْ اَيَا مَعْبُوشْ تَجِ مَعْلَاهِ تَلَّا تَلَا سَرَا بَلْتُمْ نُلَا نزورت جنائلی اقلیت استخرائیہ کا بیان چې د هر یو دلیل په جواب کې دی په نفي باندې مجبوره دي په خدای سره که بل معبود تصوح کړی نه دا د کارونه الله تعالی کوي نو د خدای سره که بل معبود تصوح کړی نه نو که تاسو د اثبات کوي د اثبات لپاره دلیل شته نو ورپسې څه نه د دلیل اصلي مطالبه ده شرک هغه صحیح وي او د الله تعالی سره شریک وي نو بیا د اثبات دلیل شته اور پتی وای قل هو ایت عمل اسلام تویتا ها تو برهانکم تاسو پیش کی دلیل پر ان کوم تم صادقین کته صحیح کا پوری کړی دلائل عقلیه استقراریه تاسو د خیر الله د معبودیت نفی کوي کتا سره د خیر الله په معبودیت په اثبات باندې دلیل نه پاتې کوي دا څنګه تا نه دا مختلف اصولونو کې باندې څنګه دا دغه ترې استقراریا زه په دې باندې راځم زه ما سلسله برابر شو سلسله ټول دلای ورته درې ما سلسله سلسله ټول شکایات شکایات کما ته شکایتونه چې په خپل کې وته مونږ غیلو غیلا او غیلا کې ده د ځان ته افکار په تور باندې چې او کار نیک ول په کار او هغه او قرآن مجید کی شکایت ذکر کی گی عموماً پر کلمی رسالو بنا دی مجردین و دی مخالصین و داو بھی دائیو بھی حالان کی دیل دا سنو بھی انتکا دی پر کم بنیاد باہر دا خبر ہوتا او قرآن مجید شکایت ذکر کی گو تلی کوسرا کله سره د جواب نه او کله بدون جواب شکوم ذکر کی او د شکوې سره جواب هم ذکر کی او کله نفس شکایت ذکر کی او جواب ذکر نه کی یا د دې وجه نه چې دا جواب ظاهر او یا د استفسار په بنیاد باندې سورة آل عمران سرور مفارا آیت نمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د انفاق حکم وکړ نو چې کوم یهودا درات او کوم د یهودانو متاثرین منافقان ناغی فدرا حکم د انفاق باندې خطرناک تفسیره وکړه دې پیغمبر اسلام پر سلام باندې شروع کړو د څه لپاره د خدای د دین لپاره او د خپل امت د غریبانو لپاره حالان کې رزق ورکون خو د الله ذات دی، نو خدای جو غریب شوی دی، هغه جو خپل مخلوق ته خوراک نشي ورکولی او د دې جمهوریت نشي برابرولی. بیا اوس زمونږ نه مطالبه کوي چې چنده ورکوي، انفاق ورکوي. دا خطرناکه تفسیر وکړه، حالان کې دا د ټولو خبره ده. لقد سمع الله فتاكيك سرا وغفر ألا ترى قول الذين بيناتها كسان قالوا جاريوه إن الله صفير جبزك لترى مقاتل لقد الذين قالوا نمرات يهود يهود لا خبر أخلا او پاره تاسو په پنځه پوښتنه لرئ. په انفاق باندې دا هیڅ څه نه راځي. ولې او څه خبره ده چې خور وایي چې دبل په مرای باندې وي فلور هرکه کې رمال ته نما ځان ته کړي او انفاق په دایته سم چې څه کوي. نو اگر کې څه خورو ما د پرستو او په هغه خپل ما د پرستای باندې پردا کړو د انفاق په حکم مزا کې وړاو کو دین تمرا نه خبر. هر شهر کې راته خبر کړی کوئی بهر رنگه کې خادی بیا مانی پوش من اندازې قدرت را نه شناسم چې څنګه لري خوښې نو اته شان ته لباس واته وه چې کوم قسمه لباس ته خوښې که کنی ته وپسو بیٹھے پکې وتر دی که پینټر او شټ اچي او کار کان کې لباس اچي نو لباس واغونه خو زما په کپڑو کې نه غلې کې دي زه غوا ته انداز ته کې جنم زه خط خو د قامت ته کې جنم څه پلان نه څنګه مړه پته نو دای کو دای کې دي چې مونږه با ته حکم ته انفاس مزار کولاو کو بس زمونږه په سر کفر باندې او زمونږ په دغه ماته پرستای باندې او کوڅو کورای باندې په پاره نه بهر رنگ کې خالي جام نه کوش من اندازې قدر تر نه شناسم څنګه وړه خبر نو الله جل جلاله دا شکایت کراولې لقد سمع الله فتا کی سرا او دې دا الله تعالی قول الذين بنادا كسان قالوا چې دې وي ان الله خبير دې څه کړل کرا مختار الله تعالی مختار دې ولې انفاق مطالبه کوي ونحن اغنيا او موږ مالدارانو ځکه زموږ نه مطالبه د انفاق کوي موږ لري چې تمام یو خدای غریب دی نو الله جل جلاله کرات کوي وای ته دا چې قسمه خطرناکي او زهريله پراپګاندا دې دا نو کوي او صرف او صرف دا پراپګاندا نه ته دې کوم عملي شرطونه دي نو هغه نو کوي صرف وینا نه د دې هر قول او هر عمل هغه نو کوي هغه قول چې دې پراپګاندا په ذکر کړي او عمل ته انبي کرام په وجهه په ذکر کړي نو خپل څه خپل اعتبار سره ما قالون اول کې مصدر باندې ما مصدر دي نو دقت له اتوب په پر برابر مفهوم دې مؤسس سنكتب قوله وخطب الانبياء د دې په نام نو کی او د دې عمل هم نو کی چا خطر دي او سین د پاره د طلب دي سین د پاره د طلب نه دي بلکې سین د پاره د تاکید دي سنكتب ما قالوا فتاتي كرامن غديكو بينا دوي وقتلهم او وجل دوي الانبياء في غنبران لرا بغير حق برناهقا نو قطر د انبیاء کرامو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په زمانه کې چې کوم يهودو علي کونو کړو زکریا او اجداد انبیاء کرام پیدا کړی زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام دا څلور ډېر بڑا انبیاء کرام خدای دې خپل آبا او اجداد په دکته باندې مطمئن او خوشاله او پای باندې راځي چې دې ښه کړی دې وجه نه دې کړی په توګه او یا په دې اعتبار باندې چې دې اراده هم د قتل وه په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ځان خروج او نبی ابن اعظم او زامنو په جلدو په ډول د اسلام ته ورسېدل لپاره قوت نه کړی ونقول او قبوان منغا دوئتا سوقو عذاب الحريق اسكي عذاب اور الحريق اسم النار حريق ذات اور نمي اسكي عذاب سيزون کی سيزون کے سشے بور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سورہ الاسراء والمعراج وقالوا او اريد كفار لن نؤمن لك من غير كي تصديق نكوستا اي پیغمبر علیہ السلام حتى تصدر لنا فتي پوری کی تجاری کی زمون دفارا من الارض تزمکنا ينبوعا كميلا کہ ترکو پوری پتی رے جسان کی زمون دفارا کنی ہی رہتی زمون دا اصطاب تنو گوت بانی ایمان دارو تفیار لیو لن نؤمن لك لن نصدقك فآمن يؤمن إيمانا تلك العلاقة فما لك تصديق رأيك من قهر كي تصديق نكوستا حتى تفكر لنا تجيب ريس فجارك زمن دفارا من الأرض تسمكنا ينبوعا كمين را نجدنا رواية في قدير الجزاك من قومنا کیوا کی پیغمبر دا یو اشکار په پیغمبر علیہ السلام د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د دیپا کول لپاره او څه اشکار کی کو او تكون لك جنه یا ذات شیرتا بخارا یو باب من نقیر زکجرنا وعنبن او دانگرنا فتفجر الانهار جفت جاریگی الانهار ونولرا خلالها فم يستدغا فاها تفی تفجیرا فروان ونسرا تا باغی فائل کی کجرونی فائل کی انگرونی او فائل کی زائد بزائبان ولی چې دا کارو کې ادب هم له تسلیم کو چې واجب دی پیغمبري او چې تر څو دا کار یې کړی شوی نو موږ ستاسو قوت منلو ته تیار یو. دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دیما زګولو چې اته زګولو د پاره اعتراض او بل اشکار او خود کے تک سما زیادہ چراؤ گرجے تو آسمان درا کما کام کا جگہ کرنگے کہ گمان جیسا سدا وائے کتا تو اللہ کے جلن ہو توفیق کو نہ مانو اوتا تو تمہارے شارت کو نہ مانو نو خدا پتا تو باندھے عذاب راوڑی کا آسمان کا دربار رو کر دے نظر ابھی اڑ دو رہا او یاد کما ځان ته معنا دادا استاد دې دادا چې په قرب قیامت کې بعد اسمان ټوکري ټوکري کیږي عزت سماون شقت عزت سماون فطرت یوم تشقق تشقق السماء بالغمام سنه دې دادا چې دا به کیږي خو څه وکړه خو څه وکړه نمنګ وا اره کا پیغمبر هغه تسلیم او تر څو پورې چې تاسو آسمان نه یو ټوپله په ومن باندې راغورځولی شوې نه ده نو تر هغې پورې موږ ستا رسالت منلو ته نږدې یار نو دا څه چلې وکړو د پیغمبر علیه السلام اسلام د بېبڅه کولو د عاجزه کولو کوشش وکړ حالان چې دا انتهایي غټ جرم دی. او تسقط السماء زیادہ چې ته راوغورځې آسمان لرا کما زعقتا لکترنجی چو گمان کردیتا علینا تو منگا باندی کسفن ٹکلی ٹکلی کسفن اے کتا عن کسف دا جمع دا کسف تندا لکترنجی چو کتا دا جمع دا کتا تندا کسفن اے کتا عن ٹکلی ٹکلی نو الب ایمان لاؤ او تأتیه باللہی یا تراتلکا فاللہ تعالی باندی مقامت والملائکتی او تفرکتو باندی قبیلا مقامت او تأتیه باللہی قبیلا والملائکتی قبیلا منتا اللہ جب جلالو مقامت کے چھتنک قبیل بس من بتاو منو چواتی کسی غمباری او یا تمن کا مقامت فرشتی ہو گیا کہ اگر اس قابل اگوات تصدیق ہو کی زمان گروان ہے کہ وہاں کی رہت خدای پیغمبر دے نو ارو من کیا تا تسلیم ہو اگر لنا تسلیم ہو او یکون لک جنت او یکون لک بیت یا دا جیسا دفارا بیت یو پور یو بنگلہ من زخرف دسرو ذرنا من زخرف من ذهب دسرو ضرورنا اداغی تروازی اداغی چک او دارا نید اخی دور لوازن اغا دسرو ضرورنا نو کداز دسرو ضرور بنگلی جولا کدان دفار نو من بس تسلیمو کو جواسی پیغمبری ورنہ نلی تسلیمو او صرفا فی السمائی یادا چطوخی جی فی السمائی فجانب دا اسمان کی نو نبی کریم علیہ السلام کو معراج اصل ہے نو وسطی ذکر کئی وہ صرف او صرف معراج اصل نہ قتل نہ دا اد کا جانا بس سالیم کتاب راستہ جا رہا دانا جی بس زبار ڈالا فش پر اصل نہ ذا سربا مکمل کتاب راڑی نا آلہ بڑی منو وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ او منگا تصدیق نکو لرکز لِرُقِيِّكَ تَحَفِدُوْتَ لِرُقِيِّكَ لِسُحُودِكَ ظلم صلیخہ یو رقیہ جاتا رقیان حفیظو تو گلیش او یو رقا یخی رقیتا زمولو تو گلیش وقيل من راق فأرى درقا يرقين له فزربا يضربونه أو رقية يرقى فصنع يسمعونه لا حفظوا ذلك ولن نؤمن أو هرجز من تصديق نكو لرقيك تخفيدو ستا آسمان تا حتى تنزل علينا كذي پوري جسنا تلكي فمنغبان دي كتابا يو كتاب نقرأه جمنغل ولو أغيرا نو کدا کارونا دی بکلے تو نمنگ بتا پیغمبر تسلیم کو او کدا کارونا دی کو نکلے تو نمنگ بتا پیغمبر نا تسلیم کو بیت اعتراضات او قدی کی دا ہر یو اشکال لغو دے او باطل دے او غرد و غیب دا ہر اشکال دا بے بسکو دا دائی چفت دا دائی پنا خبر اکیم لکه دا کارونه خو عام طور د هغه ته وت نه دي لکه دا کارونه نه شي برا کړو چې به خپله خبره کوي دی بته کول څه دی غرض و غایه دغه دی نو الله جل جلاله د شبیه په طور باندې ذکر کړل چې تاسو نه په داسې خبرې نه کول پکار که دایي بې بته کول خو تاسو دپاره مناسب نه دي تاسو ولې دا اعتراضات وکړل نو دا په ټول شکایات سو شکایات کی لن نؤمن لك حتى تفضل لنا من الارض ينبوعا يوم او درين او تكون لك جنة او درين او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تنرم او تأتي بالله والملائكة قبيلا او پینزم او یکون لکا بیتون من زخرفین او شپگم او ترقا فی السما تو ایس سالات شپک شکایت خدا صدر نفور پکا ورپسیق اجمالا تدک شپگو وارو اعتراضاتو او شپگو وارو اشکالاتو نجواب قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا او دتک اشکالات نا تا جواب څنګه جوړي نه پاتان ولا پاتو وی بھائی ما درې سره داوا کړی دا ما د خپل ایتوب داوا نه کړی حاصل د جواب ورکړه بھائی تو رسول بشر جو خدای دی ما درې سره داوا کړی دا ما ته د قوت دا وکړه دا ما ته خدای ته دا ونه کړې دا کار نه خپل کړې نو دا کما نه شو هل كنت الا بشر الرسول هل په معنا دا ما کې کرینه ته الا ظهر کے استفام نہ رکھ چکے الا رش نہ آغاز کے استفام اگر فرمانا ہے نہ کی جانے قل هو اے پیغمبر علیہ السلام عزیز سبحان ربی پاکی در رب زمانرا اللہ کا ظاہر کم دورے نہ پاک ہے اللہ کا شور مکوری حال کنتو زمیما الا بشرا رسولا مگر بشر لے گلے شوے ما خدا دیگر ایسی سے بشر نہیں جو خدا ہے او ما خدا دیگر ایسی سے پیغمبر نہیں جو خدا ہے ویچے پاس اسو وائی سے بدلہ بکو بنچہ خدا خدا واما چی سے بشری ما نسرنگی کہ آپ بشر دا کارنی کی بدلہ زوم نکل کو رہے دل لا دا کہ اللہ دے تجلو دا خر کے عدد او دا موجودی سے طور باندې سما فلا کی حاضر نے تے تو سنگ عام طور تا کی نہیں کوئی دی مشکل کوئی او زما او صاف پر صاف کو نیت کے فرق اگر رسالت ہے ما تے رسالت دا وکڑے ما تو خدای تو دا ہونا دے دا شکایات هم ذکر کړو او اجمالاً ورو سره جواب د شکایات هم ذکر کړو او دا چې جامع جواب دی دا هر ویلې لپاره جواب دی ورطتي بلا سلسلة سلسلة التخليفات والتذكيرات ده التخليفات أو ده بشارات السلسلة ده الترغيب أو ده الترغيب سلسلة مقصود تقویف تلے نا اغدا دے کہ مخالف دعوت تسلیمت دے مسئلہ تسلیمت دی مسئلہ امن زکاة تقویف مسئلہ دارے